Oszczędzając 300 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 11 marca. Jest 15. Serwis Trójki. Zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Mazowieckie i lubuskie. Od poniedziałku w tych dwóch województwach wracają obostrzenia. Zielone światło dla szczepionki Johnson & Johnson. Europejska Agencja Leków właśnie autoryzowała ten preparat. Minister infrastruktury zapowiada, że polska kolej będzie jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu w Europie. Od poniedziałku w kolejnych dwóch województwach wracają obostrzenia. Częściowy lockdown będzie obowiązywał na Mazowszu i w województwie lubuskim. Wcześniej, bo od soboty podobne zasady zaczną obowiązywać na Pomorzu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Agnieszko, powiedz, na czym będą polegały te obostrzenia i czym jest to spowodowane? No, po weekendzie w województwach mazowieckim i lubuskim wrócą zasady, które obowiązywały kilka tygodni temu w całym kraju. Oznacza to, że znów zostaną zamknięte w tych regionach hotele, galerie handlowe, kina i teatry, ale także obiekty rekreacyjne, takie jak sauny, baseny czy korty tenisowe. Jeżeli chodzi o naukę, to nauczanie będzie odbywało się w klasach 1-3, w tym trybie, który też wprowadzamy od najbliższego poniedziałku w warmińsko-mazurskim i w pomorskim, czyli w trybie hybrydowym. Te regulacje, które przyjęliśmy, będą obowiązywały do 28 marca. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Do lubuskiego i mazowieckiego trafią też darmowe maseczki. W sumie do obu tych regionów zostanie wysłanych 25 milionów sztuk maseczek. Na powrót do obostrzeń wynika z ciągle rosnącej dziennej liczby zachorowań na Mazowszu i na ziemi lubuskiej. Ta dobowa liczba przekroczyła ponad 40 osób na 100 tysięcy mieszkańców. No a zgodnie z zasadą, jaką przyjął rząd, jeśli ta dzienna liczba zachorowań przekracza 40 osób na 100 tysięcy mieszkańców, to wprowadzane są dodatkowe obostrzenia. To Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Minister zapowiedział też, że jeśli sytuacja będzie się pogarszać, ogłaszane będą lockdowny w kolejnych regionach, a nie wykluczone, że będą miały też charakter ogólnopolski. Dziś ministerstwo poinformowało o 21 045 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 375 zgonach. Liczba zakażeń jest najwyższa w tym roku. Minionej doby wykonano ponad 73 tysiące testów. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionki przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. To jeszcze nie oznacza końca procedury, bo ostateczną decyzję o zatwierdzeniu i dopuszczeniu preparatu na unijny rynek musi podjąć Komisja Europejska. Bruksela zapowiedziała, że zrobi to niezwłocznie. Unijna agencja uznała, że szczepionki amerykańskiego koncernu są bezpieczne i skuteczne i mogą być podawane osobom powyżej 18 roku życia. Umowa z firmą Johnson & Johnson przewiduje dostawy do Unii do 400 milionów dawek szczepionek. Połowa ma być dostarczona jeszcze w tym roku. Szczepionki tego koncernu podawane są w jednej dawce i można je przechowywać w lodówce. Tym różnią się one od szczepionek firm, które wcześniej uzyskały autoryzację w Unii, czyli BioNTech i Pfizer, Moderny oraz AstraZeneca. Pierwsze dawki wyprodukowane przez Johnson & Johnson mają dotrzeć do unijnych krajów w przyszłym miesiącu. Nie wiadomo jeszcze, czy w drugim kwartale wszystkie terminy zostaną dotrzymane. Z doniesień agencyjnych wynikało bowiem, że koncern może mieć problemy z planowanymi dostawami. Komisja Europejska na razie tych informacji nie komentuje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uzdrowiska wznowiły dziś działalność. Leczenie mogą rozpocząć tylko osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ośrodek w Choryńcu-Zdroju na Podkarpaciu przyjmie pierwszą grupę kuracjuszy, zapowiada Andrzej Jędrejko z zarządu uzdrowiska. Są zainteresowani pobytem w naszym uzdrowisku, kuracjusze. Od najbliższego piątku mamy przyjazd około 40 kuracjuszy, którzy mają skierowania z NFZ-u. Następna grupa ma do nas przyjechać 18 marca, to już będzie większa grupa. W uzdrowisku Choryniec można m.in. skorzystać z terapii dla pacjentów odczuwających długofalowe skutki przebytej infekcji COVID-19. Polska kolej będzie jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu w Europie, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu wziął udział w konferencji dotyczącej tak zwanego Zielonego Ładu. Mówił, że w 2030 roku po Polsce będzie jeździć około 200 tysięcy pociągów. To wzrost o 64% w stosunku do tego roku. To jest wzrost od 60

Dawid Podsiadło. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 11 marca. Dzisiejsze dane porażające i powalające. 21 045 nowych zakażeń. Średnia tych zakażeń z 7 ostatnich dni to 14 098 i to jest o 827 więcej niż wczoraj. 8635 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Płać podatki tam, gdzie mieszkasz. Mówimy to o różnicy około 200 tysięcy mieszkańców. Jest to przestrzeń bardzo duża, o którą warto konkurować. Zbliża się czas rozliczenia PIT-u za zeszły rok. 30 kwietnia jeszcze daleko, pozornie, ale akcje zachęcające do lokalnego płacenia podatków już się zaczęły. Ktoś powie, a jaka to różnica? Odpowiemy przed 16. 11 marca. Czyje to urodziny? Mamy w tej chwili 3 dziewczyny, zresztą najstarsza Sława kilka dni temu obchodziła 39 urodziny. Wszystko się zgadza, ale 92 lata temu powstało warszawskie zoo. Dziś dzień misji ogrodów zoologicznych. Jaka to misja? Opowiemy po 16.30. Przed 17.00 efekt Zoom zmęczenia. Takie rozmowy są takie sztuczne, bo wydaje mi się, że mówię sama do siebie. Mija rok, jak nasze życie zawodowe i prywatne przeniosło się do internetowych komunikatorów. Czy nie są Państwo już tym zmęczeni? Zdaniem naukowców jesteśmy zmęczeni i to zdanie w tej kwestii przed 17. Po 17 biegam, bo lubię. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i przed samą 18 puls Europy. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią. Ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec nędzy z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Cztery minuty po godzinie 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, kolejne województwa w zestawieniu najwyższej średniej zachorowań to Mazowsze oraz województwo lubuskie. W związku z tym minister zdrowia ogłosił na konferencji prasowej o godzinie 14, to było godzinę 25 minut temu, że zostaną te województwa objęte dodatkowymi restrykcjami. Mają zacząć obowiązywać te restrykcje, te obostrzenia od poniedziałku. Od 15 marca do niedzieli do 28 marca. W związku z tym zamknięte zostaną galerie handlowe, muzea, galerie sztuki, hotele, a także kina i teatry. Nie będzie można korzystać z basenów, nie będzie można korzystać z kortów oraz innych obiektów sportowych. W szkołach podstawowych klasy 1-3 będą mogły funkcjonować w trybie mieszanym. Minister Niedzielski zapowiedział, że w piątek zostanie opublikowane rozporządzenie regulujące ten model edukacji w tych dwóch regionach. A z nami teraz profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, 21 tysięcy. Pan zaskoczony, czy raczej przewidywane to było? Jest zima, jest sezon chorób układu oddechowego. Od jakiegoś czasu widzimy, że te liczby przyrastają, no i można się spodziewać, że one będą w dalszym ciągu przyrastać. Zresztą wszyscy o tym mówili, że ten przyrost będzie. Nie wiemy w tym momencie, gdzie on się zatrzyma, natomiast przyrost jest... że tak powiem, oczekiwane troszeczkę od już paru dni czy paru tygodni. Ta fala, kulminacja jej przed nami, tak jak to było prognozowane na przełomie marca i kwietnia? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, kiedy ta fala się załamie. To jest raczej pytanie do matematyków i też będzie zależało od naszych działań i od samego wirusa. Panie profesorze, rok z koronawirusem. Czy jest coś, co po tym roku chcielibyśmy o nim wiedzieć szczególnie? Co by nam się teraz najbardziej przydało? No myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest to, że udało się stworzyć szczepionkę po tym roku, czy nawet mniej niż roku. I to jest chyba najważniejsza informacja, która no, zelektryzowała świat pod koniec zeszłego roku. To, dała nadzieję przede wszystkim. Dała nadzieję, oczywiście, że tak. Może trochę za szybką nadzieję dała, dlatego że widać, że ten proces wymaga czasu i no, efekty tego, co się dzieje teraz, zobaczymy tak naprawdę no, dopiero jesienią, takie realne, mocne, miejmy taką nadzieję. Ale czy jest jakaś taka wiedza albo jej część, która szczególnie by nam się teraz przydała, która ułatwiłaby nam zadanie zwalczania pandemii? No to się nazywa właśnie szczepionka. Natomiast też pamiętajmy o tym, że przez ten rok zostało opracowane bardzo dużo terapii. Chociaż te terapie antywirusowe, które były i są opracowywane na razie, nie przynoszą aż tak dużego, tak dobrego efektu, to terapie inne, które mają ratować życie, chociażby deksametazonem czy różnymi lekami, które wytłumiają troszkę nieprawidłową odpowiedź naszego organizmu, no, zmniejszają tę śmiertelność w stopniu bardzo dużym. Dodatkowo cała gama leków takich osłonowych, które mają chronić przed objawami dodatkowymi, również tą sytuację mocno zmienia. Także no, sporo rzeczy się nauczyliśmy, sporo wiemy, natomiast no, od pokonania pandemii jeszcze kawałek jesteśmy. Kilka dni temu naszym gościem była pani z Uniwersytetu w Amsterdamie. Rozmawialiśmy wtedy o leku na koronawirusa. Taki lek według niej może powstać w ciągu 2 lat. Do 2 lat. Tak, to znaczy już w tym momencie jest cała masa leków, które są w badaniach klinicznych. My też pracujemy nad lekami tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast czy one będą działać, to się okaże po badaniach klinicznych tak naprawdę. Bardzo duże nadzieje były związane z remdesivirem. Bardzo duże nadzieje były związane z kilkoma innymi lekami. Natomiast no, w momencie, kiedy potwierdzimy w badaniach klinicznych, że te leki działają, wtedy będzie można mówić o tym, że taki lek jest faktycznie. Natomiast bardzo dużo działań i zarówno lokalnych, jak i globalnych jest podejmowanych, żeby taki lek tworzyć. Zmierzam do takiego pytania, czy jest taka opcja, że ten wirus będzie już z nami zawsze, w jakiejś formie, w jakiś sposób? No ja bym obstawiał, że on raczej z nami na zawsze zostanie i tutaj raczej przed tym nie ma ucieczki. Natomiast prawdopodobnie w kolejnych latach po pierwsze my będziemy troszkę lepiej sobie radzili z zakażeniem, dlatego że będziemy już zaszczepieni, więc będziemy mieli tą pamięć immunologiczną, będziemy w stanie się, nasz organizm będzie się w stanie bronić przed tą ciężką chorobą. Więc prawdopodobnie te przypadki kolejne, nawet jeżeli będzie dochodziło do reinfekcji, czy będzie dochodziło do zakażeń u osób, które były w przeszłości gdzieś tam zaszczepione, to one będą łagodniejsze. I w pewnym momencie również sam wirus zacznie się zmieniać tak, żeby unikać, że tak powiem, wykrycia. Więc no, można założyć, że za jakiś czas, to nie wiadomo kiedy, stanie się on takim zwykłym wirusem sezonowym, który będzie krążył w populacji, natomiast nikt na niego nie będzie zwracał uwagi, bo straci pazur. Czyli mając te dwie rzeczy, taki niezbędnik, czyli szczepionki i lek, szczepionki oczywiście cały czas udoskonalane, podobnie z lekami, będziemy mogli no, w miarę komfortowo wrócić do normalności. To, tego wszyscy oczekujemy. No tak, tak. Taki jest generalnie cel właśnie rozwoju szczepionki, rozwoju leków. Powiedział, że do tej normalności względnej wrócimy dzięki samej szczepionce, jeżeli nam wirus nie spłata figla, bo niestety no, w tym namnażaniu się pandemicznym jest ryzyko powstawania wariantów opornych. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dużo zdrowia. Wirusolog Krzysztof Pyryć, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim państwa gościem. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many

market square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town Trumpet The Heartbreakers. 22,5 minuty dzielą nas od godziny 16. Proszę Państwa, będzie pomoc psychologiczna dla uczniów powracających do szkół po pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji zaprezentowało program Aktywny Powrót do Szkoły nakierowany na ruch i sport, teraz resort mówi o pomocy psychologicznej. Więcej szczegółów na ten temat zna Martyna Szymczakowska. Pandemia koronawirusa i zdalne nauczanie spowodowały wiele problemów wśród uczniów. To między innymi problemy psychologiczne, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mamy informacje z poradni psychologiczno-pedagogicznych, od podmiotów obsługujących infolinię i pomoc online, że tych zgłoszeń jest więcej niż było, ale mamy też kontakty z nauczycielami, z dyrektorami szkół, z kuratorami oświaty, którzy te kontakty utrzymują na bieżąco i otrzymują coraz więcej informacji o problemach. Takich jak pogorszenie samopoczucia i trudności w nauce, zaburzenia nastroju i nadużywanie mediów elektronicznych. Ma temu przeciwdziałać program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów. Program powstał przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. I jak wylicza minister Czarnek, będzie podzielony na 3 etapy. Etap pierwszy, diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów. Bieżące wsparcie uczniów w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W etapie drugim nastąpi opracowanie modelu wsparcia, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i specjalistów. Będą miały miejsce również konsultacje z rodzicami. W etapie trzecim będzie miała miejsce pomoc specjalistyczna. W przyszłym miesiącu rozpocznie się diagnoza problemów na grupie co najmniej 1200 wybranych losowo szkół. Później bieżące wsparcie dzieci i młodzieży w odbudowaniu relacji rówieśniczych i blisko 100 tysięcy godzin przeznaczonych na pomoc dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. 10 tysięcy godzin szkoleń nauczycieli specjalistów. Jak mówi Przemysław Czarnek, diagnoza będzie trwać nawet, jeśli starsi uczniowie będą dalej uczyć się zdalnie. Wszystko po to, proszę Państwa, żebyśmy kompleksowo zdiagnozowali problem. On będzie diagnozowany bez względu na to, czy w kwietniu uda się powrócić do nauki stacjonarnej innym rocznikom, aniżeli klasy 1-3. Tylko w tym roku resort edukacji na program pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeznaczy 15 milionów złotych. Jeśli będzie taka potrzeba, program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Przez wiele lat psychiatria to był temat mocno zaniedbywany, zwłaszcza psychiatria dziecięca. Dobrze, że ktoś wreszcie się za to wziął. Martyna Szymczakowska zebrała dla Państwa te wszystkie informacje. 22,73 to numer naszego telefonu. Cały czas do Państwa dyspozycji. Józef Niewiarowski czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. 22,73. Tobie mnie pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień, tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Trójka. Program trzeci. Play. 11,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Dwa lata temu, proszę Państwa, z okazji okrągłych 90. urodzin warszawskie zoo zainicjowało Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych. I ten dzień właśnie przypada 11 marca, czyli dziś. Jaka to misja? Po co istnieją w ogóle ogrody zoologiczne? Oczywiście oprócz sprawienia ogromnej radości naszym dzieciom. Sprawdzał z Anną Węgrzynowicz z warszawskiego zoo Józef Niewiarowski. Dziś obchodzimy 93. urodziny warszawskiego zoo, ale oprócz tego jest to także Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych. Co to jest za misja? Dawno temu powstały głównie ku rozrywce ludzi. Po prostu przywoziło się zwierzęta po to, żeby pokazywać ludziom gdzieś na innych kontynentach. W dzisiejszych czasach ta rola ogrodów już wygląda zupełnie inaczej. W tej chwili to są przede wszystkim ośrodki takie hodowlane. Można powiedzieć, że takie żywe banki genów. I tutaj po prostu staramy się hodować zwierzęta, te, które są niestety z powodu człowieka narażone na wyginięcie. Teraz, jak słychać, podchodzimy do papug. Jesteśmy dosyć blisko tutaj od głównego wejścia do zoo i w zasadzie już przy samym wejściu naszych zwiedzających wita właśnie taki charakterystyczny dźwięk. Teraz na wiosnę papugi są jeszcze bardziej aktywne, tak jak wiele ptaków, także rzeczywiście jest tutaj głośno. Chyba najbardziej papużarnia. Tam mimo wszystko dla dzieciaków największa taka frajda, że mogą popatrzeć, pooglądać. My najbardziej lubimy oglądać goryle i właściwie do nich przychodzimy. No nie wiem, chyba jeden był ostatnio odizolowany, bo tam awanturowały się cały czas. Często jakieś maluchy przychodzą na świat? Cały czas coś przychodzi na świat w zoo. Klują się na przykład ptaki, teraz już na wiosnę właśnie jest sporo jajek złożonych. A takie bardziej efektowne narodziny miały miejsce ostatnio u naszych wielbłądów. Przyszła na świat wielbłądziczka. W tej chwili ma kilka dni, także jeszcze zwiedzający jej nie mogą oglądać, ale już mała tam z mamą i ze swoją ciocią ryka po wybiegu. Dochodzimy właśnie tutaj do basenu Fok. Mamy w tej chwili 3 dziewczyny, zresztą najstarsza z naszych Fok, Sława, kilka dni temu obchodziła 39 urodziny. To 100 lat życzę. Ile żyją Foki? No 100 to bardzo takie byłyby przesadzone życzenia, bo właśnie Foki dożywają zazwyczaj tak do 30 w naturze, także nasza Sława już jest taką bardzo, bardzo zaawansowaną seniorką, ale mamy nadzieję, że jeszcze kilka lat z nami pobędzie. Pamiętajmy, że nie tylko dziś, ale przez cały rok zwierzęta z zoo liczą na Państwa pomoc i czekają na odwiedziny. Warszawskiemu zoo nie będziemy życzyć 100 lat, bo to w 92 urodziny można życzyć przynajmniej 200, także 200 lat życzymy dla warszawskiego zoo. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Just begun, but already we are considering escape from this world, and we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together. This life ain't worth living.